Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Уладзіміра Някляева «Кон». Вершы з кнігі чытае Улад Грыняўскі. Старонкі з кнігі. Я Богу ўсё перамаўчаў, як сіла слабла, і кнігу шостую пачаў. Да д'ябла. Ён спакусіў узяць кулак на самым нізе і праступіў яго на знак на шостай кнізе. Каб зноў я ў моруку начы глядзеў здзіўлённы, настрогія, як на мячы, пісьмёны. Заткнуў яму горла да таго ж другой рукой, над ім занёс я нож. Як ён баяўся, гледзячы ў нябыт, і плыў з вачы яго блакіт. Ніхто ўжо быў ён, і нішто, мертвяк, мой вораг, ненавіснік мой, аднак з дзяцінства з лугавіны ля ракі блакітныя ўзляцелі матылькі, і сеў яму навекі матылёк, я кінуў нож і адпусціў замок. Чужы чужым яны знайшлі свайго, не свой сваім яны пайшлі з чужымі, не тузайся ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін, ты больш за аднаго. Увысе птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакрае. Як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі. Як ты адзін, аднойчы ў ночы ты, угледзеўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Господь саткаў усе сусветы. Як ты адзін, ты боскай тканкі ніць у вушка голкі зловіш, і, быць можа, пустое станеш ткаць, пустое шыць. Як ты адзін, як Бог у тым паможа. Не з тымі пайшоў і дарогай не той, дарэмна дарога прасіла, чакай, азірніся, падумай, пастой. Вяла невядомая сіла. Дарогі казаў, ты не тая, маўчы, ні д'яблу, ні веру, ні Богу, і крочыў у дзень і ў начы, пакуль не адолеў дарогу. І рушыў далей, на цалік і сляды пакінуў, што сцежкою сталі. А тыя, хто з ім не пайшлі, хто куды пазбочвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслая мохам з карою, як ён пад гарою, як ён на гары, як знік і прапаў за гарою. Лунае нескароны, на векавых вятрах наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе. Як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына, Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крыўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг. Старонкі з кнігі.